بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور سورة ممتحنة دوح سيوة تدي فأول حسكي زجر او زورنوا دا اغا خلقو دا پارا چیغی دا مومنانو نسیوا دا کفارو سرا که یهودو که نسواراو که مشرکانو دا غی سر امینا و محبت ساتو اللہ مومنان دا دین امن اکلو چه دا دا دنیا تعلقات تی سباب آخرت کی سمنی د دنیا دا دوست او دا تعلقات د دنیا د وجنه بس د دنیا زندگی خو زه صحیح شو تیره شوه خو آپ له قیامت کې بس کوئ نه ستا خپل پکار راځي او نه د پردی پکار راځي نه ستا مال پکار راځي او نه د اولاد پکار راځي که پکار راځي نو صحیح عقیده خالص او صحیح ایمان کدا د سری نو هیڅ څوک د ستا ملګری نه د هیچا سره د ستا دوستی او تعلق نه چې کله ستا دوستی د الله او د الله د پیغمبر سره ده او د خپل مؤمنانو سره ده ټیک د هغې سره به مال نه وي دولت به نه وي بادشاهي به نه وي عزت به نه وي نه وي د هغه ځای دولت د هغه ځای سلطنت او د هغه ځای عزت په کار دی دنیا عزت پر دنیا سره ختم شي دنیا مال او دولت پر دنیا سره ختم شي دویم حصہ کې د مؤمنانو د پاره تسلی ذکر کړه چې تاسو خپل خپلوان زما د رضا د پاره پرې خودو نو الله وی خپکی گما دی دنیا کې دغه دشمنان وتا تا کینو دی وتا سره محبت شروع کیا وخت ودا سره شي دا غي پذلونو کې به الله وی زین خلاف راولم او دی پسې الله قیدی شروع کړه دا مومنانو دا پارا چکل استاسو خوالا زنانا را لی دا کافر نرو تختی دی نو دا غی امتحان واخلی کاغذ سی مسلمانانی مومنانی نو دا بیا واپس مپری دی کاغی راغلی دا ایمان دا پاری او دا عمل دا پاری او دا شریعت دا پاری نو شریعت و ایمان تاسو سر دی که دنیاوی غرضی داغی واپس ولے گئے که دنیاوی مقصد نہیں داغی صرف د دے د پار راغلی چې د کافر و مشرکان و دین نو خوا نو دا تاسو قبول کئے داغی خاوندان ختم مکہ کے مکے والا پزے پاتی شو نو لہذا که هر سر دے زنانو نہ پاتی شوی دی پاتی شوی دی دی باغی تا نہ واپس کوئے زکا آغا کافران دی مشرکان دی او دا مسلمانان دی او دا دے دوارو پمینس کے پا خپل چې اسلام راغے نکاح ختم لہذا خاون خاون پاتے نہ شو او خدا خدا پاتے نہ شو ہم دغه وجوا چې کله دا حکم راغی چې ولا تمسکو بعصم الكوافر عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خذ پرې خوې طلاق ولا ور یوې سرالتا معاویہ نکاح وکړه هغه وخت کله مسلمان نو بل سره ابو جہم نکاح وکړه هغه مسلمان نو او دا سے گنو صحابہ ہونا او امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ موی خاون بانے با اسلام روان دکے کاغا کلیمہ وی مسلمانی کی خودی رخدا و الا فرق بینہما کنی دوارو پمیس کی با جدائی اکلیش تا با یو بل تبیانی نزدیکی گی یو طرف تا اسلام دے و بل طرف تا کفر دے دا اللہ دا رضا دا پارا اللہ وی مال او دولت تو مسرمہ کوا او خود تو مسرمہ کوا دا اللہ سر ہر سر دیر دی دل تک زنان رالی دا غید پارا برا دنیا نارینا پیدا شی او که نارینا رالی دا غید پارا برا دنیا خود پیدا شی دا اللہ فراخ باد شاید او حالت تا کفر کی تاسو دا غید سر بیا تا اراده مکوی چی اغا نکا بزمونگا باقی پاتی شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام دغسی خپل لوری سارکلا او ابو العاص سره شرط لگاو چې د قید نه آزادو مد جیل خدا ما لور براولی گی واپس هغه واپس راولی گی لو بیا چې کلا هغه اته کال پکې تیر شو اش پک کال پکې تیر شو هغه مسلمان شنو وته واپس کوي دا غستا خزر که دوه مسلمانان په هر حال اخیره او قیدال الله ذکر کوي د پیغمبر د پاره نامخ کې مؤمنانو عام خبره وه او دا وسو خاص قاعده ده پیغمبر استغفر الله مؤمنان زنان علی طب وس ربیعت کې د بیعت معنا دا العقد والعهد پاخه خبره کول پاخه لیکل پوخ لوس کول په دې جواب باندې چې زبدار روان کارونه نکوم دا چې کوم مشهور دي هغه ذکر کړی دي او اگر نورم د دې سره را لکه چې یو زنان را ل او مسلمان شونه دا به شرک نه غلا به نه کوي زنا به نه کوي خپل بچی به نه وجني دروغ به نه وي او په شریعت کې به د شریعت ته یوې خبرې نافرمانی نه کوي د شپه خبرې دلته ذکر کړي نور دا مونځ او روژه او حج او زکات دا خو د هغې سره تړلې خبره ده ځکه چې یو سړی مسلمان شو نو بس دا فرایض دې ته به ځان جوړوي دا حکم دا اللہ دا طرفنا مومنان و مسلمانان و تدینم لے زکر دی صورت لے نم زکر کی خود صورت ممتحنا یو پاکی مخکر آغی فمتحنوهن اغوام امتحان دے و داوام امتحان دے اغی امتحان کم دا خبر مخکر دا جتو دا شہادت کیچ لا الہ الا اللہ و زنانا بڑن بے شہادت تاک نو پا دی امتحان کی مڑن بے خبر دادا چی لا یشرکن باللہ شیعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مکہ فتح شوا نو لاول نارین را گفت او دا دی سرے بیعتو او دا بیعت مخکم شوی دے کل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتا وہ مرگری سوک نو او دا مدینین با خلق رالو مسم دا حج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگردی دو او دی قبائلو باندې ویلانونه به کولو چې سوکشتری چې ما سره د الله په دین کې مرګرتیا وکي او ما چې تزان سره بودی چې زه د الله د کتاب و رسوم د الله د پیغام و تو رسوم نو چې کوم براغلی و د مدینې نه غیبه هم د مکې والو نه پټو دې ظالمانو چرته پریښودو نو په یو غر کې په یو ځای کې به کېناسته او بیعت به ورسره وکړو یا شپږ تنه یا دولس تنه او هغوی به لاړو هغوی به مدینه کې خپل کار شروع کړو پیغمبر چې کله مدینې ته تو مدینه وار شوی وه هغې کې مؤمنانو ډېر کار کړی یو مخلص مسلمان په کار دی نور خلق به ځان ته پخپله را کاږي خو چې د هغه په زړه کې اخلاص وي او صحیح مسلمان وي هغې نر ښځې را وتي وو چې کله پیغمبر ته او خبر شو چې پیغمبر زموږ خواله را روان دی او مکې پرېښوده نو هغې د خوشحالۍ نه په اوښانو پاسونو استقبال ته را وتي وو په غونډو او په کوټو باندې ناست وو نر او ښځې او ناتونه به وی د پیغمبر په صفت کې او چې کله مخامخ شو ناغي د سوار لسم سپومن نن راوخه ته په مونږ باندې سو پور چې مونږ په دنیا کې نو د الله تر طرف نو سپومن دا غد دین یې مو شکریا دا کول فرض دا مونږ نشو دا کولې او چې کله مدینه والا راتلو د دنیا غنیمتونه وغه مکی والا ورکو په مخه باندې او مدینه والا دغه صفات شو ناغي خپوچ پیغمبر ګول مونږ سره نکړو پیغمبر وتوی تاسو مخه پکیږئ دی با مال واخلی او تاسو با پیغمبر واخلی تو تاسو سره زمو واپس نو بس داغی دا پارا لوی خیر و دقا پا مال بسکے و پا غنیمت بسکے و پا مال الفیبانی بسکے نو داغی نپس شروع شو نو زنانا داغی نمبیات اقستشو نارینو نمبیات واقستشو او دا زنانو نمبیات واقستشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے دا ناری نصر بیعت کو ناغلب لاس ورکو اگر با لم لاس ورکو شرطون بینهم دا شرطون عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا کم شرطون قرآن دلتا یاد کری دا زنانو پا بارکی چی شرک با نکی غلا با نکی زنا با نکی بچی با نوجنی یعنی قتل با نکی او دا اللہ دا یو حکم نافرمانی با نکی شریعت کچی کم حکم راغلی دا چی اللہ وی داو کے یادا مکوی دیکھ با نافرمانی نکی وی مونگا طولو پا دی شرطونو باندی نبی علیہ السلام و سلامو وی چی تاسو دی شرطونو تا تیاری ہے نبی عمال پا دی باندی لاس راکی نو بعد روایتو کی رادی چی نبی علیہ السلام باغی لاس ورکو بعد روایتو کی رادی چی سادر خورکو لاسونا گنوا رشو نوار چا لاس نرسی دو نبی علیہ السلام اگا سادرونی و وغیب مگا سادرونی بعض روایتو کی رازی نبی علیہ السلام او بیخی و مخی تنو پاغی کی لاس وردن نکو ناغی طول پاغا او بو کی لاس وردن نکو با هر حال مشور دارا چی لاس پیولا ورکو دا مشور روایت تے دا دی مطلب بسو چیزا تا سر دا عقد کم دا عهد کم دا سر لکل کم دا سر پوخ لوس کم چیزا با چر تا شر نکم دا اللہ سر اخلا بنکم دا بنکم دا بنکم دا کم چشپک سیزون اللہ دلتا ذکر کر نو بعد روایتو کی دا کور ذکر راغلی دے و مشهور روایت دار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفا دا ډیره نه دی باندې کیناست او عمر رضی اللہ تعالی عنہ د صفا ډیره نه کته دغه ځای وترو او زنانم کته وی دا فاصله هغه وخت کې غونډه اوچته و وسو ډیره لګه پاتره ناغه کته و دریدو او بعد روایتو کی دا کور ذکر راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کور چې کوم کور کې زنانه وی نو هغه ته عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته ته دغه دروازه کې ودرېږي او چې څنګه عمر رضی اللہ تعالی عنہ زنانه خواله لاړو نو سلام واچوږي ولې جواب ورکو عمر رضی اللہ عنہ وتوی انا رسول رسول الله الیکن زه استاد ام د الله د استاد تاسو ته هغه وتوی مرحبا برسول الله ومرحبا برسول رسول الله مونږ هغه تم مرحبا وایو اهلا وسهلا او دا هغه استاد تم مرحبا وایو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی صلی الله علیه وسلم دا شرطونه یو یو وی او غیبا اغه زنانو ته وی زنانو با باقیده جواب ورکاو عمر رضی الله تعالی عنہ له نو دې شرطونو کې الله دوم به شرط دا ذکر کړي چې لا یشرکنا بالله دا ولي د دې تعلق ته عقیده سره دی او چې عقیده جوړ شي او عقیده کله جوړیږي دا الله جوړیږي چې ته د شرک نه انکار وکړي د شرک نه براءت وکړي د دې صورت مقصد هم دا چته به بای کاټ کې د الله ر دښمنانو سره د الله ر دښمن سره د الله دښمن څوک دی اول ابلیس دی هغه خلق په شرک باندې اخته کو یو زیارت لږه او بل زیارت لږه یو بوت ته ودرېږه او بل بوت ته ودرېږه کله انسان ته ودرېږه او کله پیری ته ودرېږه او کله نور ته سجدا کوه شیطان د الله دښمن هغه بنیان چې هغه الله په فطرت باندې پیدا کړی ہر انسان پر صحیح فطرت پیدا کی ہو بیا روس مور اور فلانی یا یہودیان کی یا نسوارا کی یا مجوسیان کی تو شیطان دا کوشش شو رکڑو پہ دنیا کی اوغا پا خپل کوشش کے اندازے پورے کامیاب ہو لیکن دنیا مخلوق تا سو گو رہے قومی نوح تباشو عادیان تباشو سمودیان تباشو دا ٹھول لگا پہ رکا رو گنا اگا پا دیکھ تکڑو لا تو منا تو عزا دا چا عبادت کو انسانانو کو او انسانان چا گمراہ کرو ابلیس گمراہ کرو نور دنیا زیات قومونه تباشوی د قوم د یونس علیه السلام چې غیب سچ توبه وست نه غیب اخلاص شو او نور ټول تباشو معلومیږي دا چې زیات په دنیا کې مشرکانو زیات په دنیا کې منون کې د شیطان دا خبرو ټول لړم به خبره ده پیغمبر وی د وو خبر نه ځانو ساته دا انسان تباکی نړم به پکې اشرک بالله دا الله سره شرک کول بل سوک دا الله سره حسدار ګرځول بل سوک دا الله سره برخی والا گرزول من وی دا برخی خوانده گرم او دا نازوله ده دا الفاظ مختلف دی نور دا شی یو ده دا اللہ پا دنیا کی نا پا زمکا و نا پا اسمان دا اغلا نازولی نشتا نی دا برخی خوان شتا نا برخی خدا مطلب چه غصر ہے پا دی کائناتو کسی لگا برخی گنا اللہ وی ما سر ایس برخی نشتا یو مچم دے نشی پیدا کول نے پیدا کرے تو شی برخ ولت ور کے اللہ و عزت اچھا خیال نہ ساتم کدا ټول مخلوق یو شان گنہگار شی زما د توحید انکار کی زما بچے نہ سکمول نشی اگی زان لکا میرے او کدا ټول یو شان مسلمانان شی کلمہ و ان اللہ و زما حکومت کی سیوا کول نشی دا ایمان بداری په خپل پکاری ارسی د خپل پیدی دی کنے کمل لے او ایمان دی بہر حال دا اخیری قیدر چلے دی صورت کی ذکر کی یا ایوہ النبیو اے پیغمبرہ اذا جا اکل مومنات کلا چراشی تاتا مومنان زنانا یبایعنک بیعت کی دا زنانا تاسرا لوس کی تاسرا یبایعنک پوخ عقد او عہد کی تاسرا دی شرط باندھے حلا اللہ یشرک نباللہ شیئا چی شرک بن کی دا زنانا دا اللہ سرا شیئا یو زرا گورا شیئا نیوے سورة آل عمران کیم تیر شیو یہود وفد راغلے اگی وفد تم دا خبر ویا اہل الكتاب تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم پاغی کم دا خبر ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله پاغی کم دا خبر و الا نشرک به شیئا یو شی نه دی یو شی دا بم د الله سره صدر نه ګرځو شیئا نه چوینو پخپل پتو لګی د نبی ولی جنی نوارو اور ار یو شی چې شی یو نو بس د الله سره بل سوق حصدار نه منی لا یشرکنا بالله شیئا دی روایت کے راضی داؤگ روایت تھے چکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زنانا و بان دا شرط کی خود چتا سو بد اللہ سرگ ور شرک نہ کوئے نبی دی زنانا آواز راغے وی اغی وی چ والله ما عبدنا الاصنام زما دی پا لا قسم کہ مونگا اللہ سر د بوتانو عبادت کڑی اور پسی دویم خبر پیغمبر دا اوکڑا ولا يسرقنا او غلابن کی شرک چ دیو کنه د الله په حق لري د الله سره غوته والی شرط تر ته الله دا نه معاف کوي ولا يسرقنا غلا د انسان په مال ورلی سینې په ورواشوله دا خلق ته معمولی شیخ کاری کنه څنګه چې شرک گناه کبیره ده نو دا سه غلا دم گناه کبیره ده حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن غل غلا نکی پدا سی حل کی جب دکی بی ایمانی یعنی ایمان دادن تختی لدی نو ولا یسرقنا دادا بل پا حق بانے دے وردی دا اللہ حق سو چی دا غنو غوالا دا غب بندگیو که غصر بل حسدار مگر دا ونطاو سر بل حسدار جوڑ کو دادی دا اللہ پا حق کی دا غصر گو دادا دا اللہ نماب کی دا غ دبتر دے پا اگر دریو دفترو کی شد اللہ چرتا نماف کی نو ولا یسرقنا دا دفترم نماف کی سکر تا دا بل مال واغستو غلا دی اکلا وستا بتا تا کل ماف کی گی چی دا غصره را تا ماف کی نو غصره زان لغریبو خالی لحسون او خالی جولی را دنیا نتلی دی او کتلی دی او سو سرشتن و اغم دورا پورنی دی جدی اخلاص کی او یه تلی دی میزان درنشی نو کاغا خپل لے او کاغا پردے دے او دے ډیر مطالبو کی چیر تا نما یو لس روپے پر ٹکڑی وی دنیا کی کدا دے رہا تنن پری خود نو دا بوج برا بانی کم شی اگا وطوی دا ما زان لاجت دے دا با مال را کے نو ال تا دسر سدی بیا دسر خو نور سنشتا نیکی دی نو در نیکونا با نور کمی شی ناغا پقیر دا آخرت دے ولا یسرقنا لا با نکی دا نما پکی گی دا با علا ماب کی گی چی غسلی رتا ماب کی نو غسلی بیرتا پا دنیا کی ماب کی دا دی وجه نشان یو شی پت کردی دن یه غطا واپس که و یا دا غنه مابیو غاڑا نو که غرطا مابیو کرا خودی رخا دا پاک پا لار شی او که دا غسل لاری نو اللہ رتم نماب کی اللہ خپل حقم نماب کی چی غ شرک دی او دا بنده حقم نماب کی چی ربل نر سوالی دی که غز مکر دا او که غجداد دی او که نقدی دی او که مال او ساروی دی دیو جن حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا الفینا احدکم یوم القیامت زه اونمومم یو تن ستاسو نه پر وځي قیامت چې غوی په سر دی اوخه په سر دی ګړې په سر دی او ما ته چیږي وځي یا محمد اغیسنی اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تدا الله خاتم النبیین فی غمبر او شفیع المذنبین زمانه خدا دا اوخ لری کا پیغمبر تنن اعلان کو چلا املک لک من الله شیء زګور سبب قیامت کې دغه ذمہوار ستنن میرا ته وي چې مکه قداری ولیکې خیانت ولیکې زمونږ د بادشاہانو به سہالی تاسو وای دا غي به سہالی چې د ټول قوم کاغه نر دی او کاغه ځی کاغه پنجابی دی او کاغه پښتون دی او کاغه سندی دی او کاغه بلوچی دی چې دا غي مشرانو به سہالی چې غي د ټول دنیا حقوق واله دا الله نه مابقي الله نه مابقي چې الله نه مابقي نه دی به داسې پاتې شي پیغمبر وای نن میرا ته وای سبا ما ته چغې نه وای دا سیاسی نچے سباب قیامت کی زگور رم او تاق لاکڑی او پسر دے گڑ ناستی پسر دے سرو سپین پراتی پسر دے نغد پراتی او تماتا چگے وینو نن دا تویم چا لا عملیکو لکا لا عملیکو لکم پا یو یو قبیلہ بانے پیغمبرو گردے دیوی سباب وردر دیزی موارنی نن زان سپاکی ولا یسرقنا او غلابا نکی او دی زنانا بیا آوازو کو زنانا صرف دیوی زنانا با جواب ورکو خواه زنانو کې عمر قسمی با زنانه داسې چې هغه ارسر نارینه او پشانی هغه ځان له نوم دی پر زنانو کې ما هغه جواب هغه دلته دا خبر وکړه وی زما خاون ډیر بخیل او ما له سره راځي زما او زما بچی د هغه جامو ته جتی خوراک ته جتی نو زه دا خپل خاون د مال نه سراوال مردی دا پارا چی بچولا و یا زان لا قوت یومینا در وضع غروزی ویداد دا غدا مال نزو پتو ما نباز روایتو که نزی نبی علیہ السلام وطووی وی الا بالمعروف او دقا کولیشی چی زان لجامی زان لخوراکو غدا مال نتا غستیش او دویم روایت که رازی ابو سفیانو لارو نوی اغا وطووی چی هو حلال لکه استاد پر حلال لزګه دا دغه خداوا او پوش نبی له صلوات و سلام فضحک نبی له صلوات و سلام خواندل ویږي ته وی چې انت هند ته هندای قالت نعم غریبی او وته وی الله دې ته معافیو کی ما ته معافیو کا پیغمبر مخکلاړ ولا یزنینا بل شرط کی خود وی زنا بنتی بیا غی زنانا پا زنانو کی آوازو کو وی وحل تزن الحرتو یا رسول اللہ آیا اصیل زنانم پا دنیا کی زنا کی نوری چپتی یا وی با جواب برکم خبر بے کولا وی اصیل زنانم لا زنا کی پا دنیا کی یعنی آغا وقت کی با زیادہ زنا دی وینزو مینزو کولا اصیل حر رخزا ناغینا بچتا زنا نکی دینا معلومی گی دا چرا جاہلیت پا وقت کیوں دی زنانو دینا زنانو شوی دی با دیر خیال ساتر دی خبر او عرب خوبی دیر سختو پا دیکی اگر چه پردہ پا کی نوا خو زنا پا کم نوا با دیر سخ خلق او اس پتن لگی سجور شوی ولا یزنینا ولا يقتلن اولادهن او نبو وجنی خپل اولاد او خپل بچی معنی صدا عربو کی دا رواجو چی لور بیوشوان دی با جوندی دا فن کلا او دا دیرو عربو کی شو او خصوصا مکی والو دکه چی دا پتول دنیا کی مشهور عربو او دی با زان تا دیر زیاد غیرت مند او دیر فخر بیکو پا خپل غیرت او پا خپل پختو بانی نو چی دا اغی لور بیوشوان اغی با بس تکړه سړی هغه چې زر به چا بول خوشخبری م نشو ورکولی خو چې خبر بشو نو که خی بیلچی به راغستی و هغه ماشوم به وړی وه اګر که هغه به لویه وه د منډو ترلو به ځکه دوی به اکثر په سفر باندې نو چې کور ته به راله دی ابو سفیان په خپله داسې کړي و رضی الله عنه ولا یقتلن اولادهن خپل اولاد به نه وجني نو خپل اولادو عرب واجو د څه د وجنه نو یو وجه قرآن ذکر کړی دا د لوږې د وجې نه چې یاره ګنې دې له به څوک ورکوي او سبا هو دا زمونږ د کوره یا ډولی وي دا به سوه شرمی زمونږه او یا دا خو سکولی نه شي چې نارینه پیدا شي ځکه خو بدی ډیر بد ګنل چې زنانه به پیدا شو جنې به پیدا شو دی به دا خو په کور دننه وخت تېری نو دا خو ګوډ نه شي کولی یوې نه شي کولی زیارت نه شي کولی بل څه نه شي کولی بس نارینه بس یا به پلار کړیږي او یا به رور کړیږي نو په زامنو به ډېر خوشحالېده او هغه رواج زمونږ خلکو کې نه دی اوس هغې هم دغه شی دی پښتو د بل ځای نه خو نه ده راغلي خو دغه ځای نه راغلی ده ولا یقتلن اولادهن الله وی خپل بچي به د دې وجه نه قتل چې دا به څه خوري نن دنیا کې سوره وجلی شي یا په یو رنګ کې او یا په بل رنګ کې دا وجل نه دي چې ته وایې بس ته دا دوه ډیر دی بس ته دا یو ډیر دی او دا خو بیا لوی کومبه به شي دی له بیا څوک ورکوي زه بیا بل څه نه کوم خو هم دا به کوم نه ولا یقتلن اولادهن الله وی خپل اولاد به نه وجني نو هغې زنانه بیا آواز وکړو وی ربیناهم صغارا مونږ واړه پاللي وو وقتلتهم کبارا پیغمبر ته خامخ لګیا ده او ایتا په بدل کې مړ کړو فانتم وهم ابصر فانتم وهم اعلم وی تاسو او هغې ښه پوهیږي زه وی څه نشم ویلی ځکه د دې پکې زیه مړو حنزله نوم یې د دې پکې رور مړو د دې پکې پلار مړو دا د عتبه لور وه د دې پکې تره مړو وی مونږ ماشومان لوی کړو او تا په بدر کې مړ کړو فانتم وهم اعلم تاسو وی هغې ښه پوه شئ حدیث کرا دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ خان دل فضح کا حتی استل اپ وشا لارو چی دا غیدہ خبری ہو رہی دی او نبی علیہ السلام و السلام وی فتح بس سما پیغمبر مسکش ولا یقتلن اولادہن نبو وجن خپل بچی ولا یاتین بے بہتان یفترینہ اور اطلب نکی پدا سے دروغو چی جوڑ کری غیلرہ بین ایدیہن و ارجلہن پمیند لاسو او پمیند خپو خپلوی نو دو قسم بچی دی یو اغا بچی چه یو زنانه تا پلار که چه تا میلاو شو او دا دیر اغا وقتی او ما وسونی زنانه بچه تا بدکاری اکلا و بچه با شپه پیدا شن اغی با واقستو چه تا پدیران بیو گردو پر دیر زینو که وس پا اسپتال که دا سپاتی شی نو اغا زنانه با اغا بچه را واقستو نو چه خاون بیدو بار نو واپس راغی نکاغی غریبانان خو بدغه سفرې وي ناغه ته به وي هذا ولدي منک دا زما بچی دې ستانه پیدا شوی خاون به څه خبر الله وی داسې دروغ ولې جوړی چې ستاسو الله ستا لاسو دا کار کړی دی بین ایدیهن ځکه په لاسو بچی روچت کی او هغه ځان سره لوی کی او چې خاون دې راشي ناغه ته وی دستا بچی دی ناغه پلار سو کی او هغه پتن لګي چې چانه پیدا شوی مخیم دیو که مسافر دی تور دیو که سپین دیو کم خاندان دی پدا سے زنانہ بانے اللہ او ہر یو شی لعنت وی حدیث کرا دی چې د بل بچے منسوب کی خپل خاوند چې دار د بچے و ارجلهن او یاد دی زنانہ خپل بچے پیدا شي خو هغه د زنا خاوند هغه نه خبر او دا زنانه نسبت کوي خپل خاوند ته الله وی ولا یاتینا ببهتان دا سے دروغ بنوي چې تا په خپل لاسو جوړ کړی او تا په خپل خپو یعنی ستا د لاسو ترمنځ او ستا د خپو ترمنځ هغه دې زنانه جوړ کړي دا قسم بهتان منه تړي نو دغې زنانه هندي بیا آواز وکړو وی ان هذا البهتان لا امر قبیح دا بهتان دا دروغ خدا ډیر ناکار او پلید کار دی داسې کار به هم لاسو کړي دا خو ډېر د بې حیا کار دی چې بچی د بولي او دا وی دا زما د خاوند نه پیدا شوی دی او یار دین پیدا شوی او یادې په لار کې مونتی او نسبت خپل خاون ته کی و انک لتامرنا بالرشد و مکارم الاخلاق پیغمبر ته خو مونږ ته په سم لار خې او خیستا اخلاق مونږ ته خې ولا یاتینا ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف او پیغمبر ستا خلاف پا نکی ولا یعسینک دا زنانه بستا خلاف نکی پس کی فی معروف فسرین معنا کی کل ما ندب الیه الشرع من الحسنات ونها من المستقبحات ونها عنه من المستقبحات کل قاعده کلیه شو هر هغه شی چې شریعت تاغي ترابللې چې دا وکا مونږ دی او داس روزه ده حج ده زکات ده نمور او پلار سره نیکی ده جهاد ده کله ما نه دبه الیه الشرع هر هغه شی چې شریعت تاغي ترابللې چې دا وکا اوامر د الله او نهى عنه یا تا دغین منه کی من المستقبحات چې هغه ناکار سي زونه دی او پلی خبرې دي غلا مکو او زنا مکو او دروغ موایو چغلی مکو او غیبت مکو او داسې ورپسې ده کو واړه گناهونه دی او کلوی گناهونه دی دا ټول پکې روان غاړه ولا یعصینک فی معروف او پیغمبره ستا به په دې خبرو کې نافرمانی نه کوي چې ته وته د یو حکم وای د یوې خبرې وته ووای نه دا به وی لبیک یا رسول اللہ زوتا تیاری او چی تیر یو خبری نمنا کی ندا بوی لب بے یا رسول اللہ زوتا تیارا ما انده دا پارا ودا سنکو دا خبری ناسی ذکر کرو او دا ولا یعسینک فی معروف دا یو کلیه کی خودا چی بس دا شریعت کم خبر دا چی اللہ وی داو کی ندا زنانو باقی کستانا فرمانی نکی دا مکوی لکا ولا یعسینک فی معروف دا لاند مفسرین ذکر کی معروف دا چی مڑیو شنو تا پاقی ویر مکوا او جڑاگان مکوا سکا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس مننا ندی زمونگنا لیس مننا ندی زمونگنا من آغا سوک داتا مل خدود چی غید غم پو وقت دا خپل مخونه وقت قدر بل خدود لاتا مل خدود و شق الجیوب و خپل گریبانو نشلی و دعا بدعو الجاہلیہ و دا جاہلیت پشان هغه ساندې شروع کی او هغه خبرې شروع کی چې هغه مړی خو مړی دی که نه نو بس د هغه مړی نه اجازه ستورې جوړ کړي حالانکه هغه هیڅ هم نه خو بس دی په هغه خپل ویر کې داسې ځای ته ورسئ چې بس ته به وایي چې دا دنیا هم دره ټینګه کړې وه تاره دې خاوند وو که هغه دې ورور وایي دا قسم ویرونه به نه کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لعن النایحه والمستمعه یو نایحه ده چې دا راشي کور ته او څه خبره به جوړه کړي نو دې کې به ویر شروع شي نو چې ویر شروع شي نو څه ورته غوږ کېدي او دا څه لګیا وي ویر شروع کړي نو دا ویر کوونکي پیغمبر وي د الله لعنت په تا باندې وریږي نو دا غوږ کېښودونکي هغې ته پیغمبر وي د الله لعنت په دې باندې وري نو په دغه کور کې د الله لعنت وي. رحمت په چا باندې وریږي؟ جاړې دي خیر دی اوس سترګې رځي د هغې د وښکو نه غلې ځان سره داغی په ځای باندې څه ذکر ولې نه کوي؟ داغی په ځای باندې څه دوا ولې ځان ته غلی نه کوي؟ دی ته او دی مړی ته او چې خامخا انسان خو خپه د نبی علیه السلام د سترګو نه هم مخکې تللی دی. مطلقې جړا منه نه ده، دا نوحه چې ورته وایي دا چغې او دا ویر. مرنه مرنه هغه زنانه ته وایي چې دا په دې ساندو کې یو لچه کوم پیدا کړي، هغه آواز له یو طرز ورکړي. او دا ډېرې زنانه دي خصوصاً پا دے بانے آگا پیسے اخلی شیگان نبے چل دکڑی ولا یعصینک فی معروف پیغمبر استانا فرمانی نکی پا یو معروف کی. جاہلیت پا زمانہ کی بچے سڑے مڑ کے دن وصیت پہ اوکو ولی خضی تبے وی وی اذا انا مت فنعینی بما انا اہلو ادب و کتابو نکی را دی کل جزا مڑ شمنو یو خو پورا خبرانو کا فنعینی بما انا اہلو سنگ چزا ما سر خائی پدې چاپېره ټولو علاقو کې اوس ویلانونه دي اوس خو لا جدا شی راوتلی فیسبوک او ټولو دنیا به خبرې فنعینی بما انا اهلو وشقی علی الجیب یا ابنة معبدی د معبد لرو وی په جړا به خپل ګریبان شلې په ما باندې چې پته ولګي چې دا خو پلانې مړ دی. دا د جاهلیت خبرې ځکه پیغمبر وی ودعا بدعو الجاهلیه دا قسم خبرې. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې قیامت رشي نه یو جمع نه دا ټولې ښځې به راجمع شي دا چا چې په مړو دا قسم جړاګانې ویرونه کړي دي دوه صفه به جوړ شي یو ښي طرف ته او یو ګس طرف ته او یم بحنه دا به غپا شروع کړي کما تم بح الکلابو لکه څنګه چې دا سپي غاپي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه په هغه وخت کې چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده او ثم امر بهن الی النار او بیا به حکم وشي چې ورته داخل شي. د دې وجه نه مسلمانانو نارینه له پکار دي که څوک مولا او که طالب دی چې د مسلې نه خبر شوي نو ته په خپل هم دا وصیت کوه او که په کور کې دغه غم کیږي په گاوند کې نو خپل زنانه کاغه خزی دی او کاغه لونه دی په دې په کول غواړي چې شریعت خبره دار شي صرف دوره جایز دی چې د سترګو نه یو خلاړ شي او عام کورون ته تلم د زنانه نشته لانی ځکه چې څوک مړ دی او دا رواني نو تل دا بیا ستر او پردم نه کی حالانکه د مړي نوم ستر دی مسله دار چې پر دې مړي ته پته نه ګوري زنانه دی هغه مړي ته ګوري چې پلار یې مړ دی ورور یې مړ دی خپل اقربا او رشتہ دارانو کې سوکی چې داسې سوکی چې دې نه کاوه سره په دنیا کې کېده نو بس هغه سره به ستا طریقه هغه په ژوندوني باندې او هغه په مړني باندې هغې ته ته کتی نه شي او نه دغې غمونو ته څه ضرورت شته دی صحابیاتو زنانه او کورونو ته به راتلې زنانه خو خپلې زنانه اقربا او رشتہ دارانو دې دپاره چې هغې له څه تسلي ورکړي او ځان سره به یې سره وړو ارے دیدہ پار جی پیغمبر پہ حدیث وانی عمل رشی اتا سوال سے تیاری ہو گئے عربو کی ڈیر وقت پوری دار رواج اس واللہ عالم اس وقت برات لو او خپل خپلوانو کی ونو دان سر بے گڑ را روان کرو چا با اوخ را روان کرو دیدہ پار جی دا تاسو پہ خپل مصیبت کی پکار راولی او یا بے غالال او غخ بے پہ خپل تقسیمو لپا غیبانے او پہ خول بے ہم بہر حال ولا یعصینک فی معروف نفا بایعهن اللہ پیغمبر توی پا دے شرطونو چے برابر ان وسو سر بیعتو کا نارینو لبے لاسور کو او زنانا عائش رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ام دا دے آیت کریمہ دلان دے چدا زنانا سور راغلی دی وی نبی علیہ السلام والسلام بوتا صرف پخلے بانے ہوئی چے بایعتو کی ما تا صرف دے بیعتو کا او یو زنانا را لأمیمہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کله دا شرطونه برابر شونه دا غینه رست وته دی او مه می یا رسول الله ته موسی را مصافحه نک موسی را لاس نه ملاوي نبی له صلوات و سلام وته وی لا اصافح النساء سره زنانه سره لاس نه ملاون انما قولي لواحده منكن زما خبره یوی زنانه سره قولي لمئه دا داسې ده لکه سلو زنانه کو تاسو سل ناس او ما را تو جبایعتكن ما تاسو سره بیعتكو نو بس زما دا لفظ زما د خلی مبارک دا وینا دا تاسو رو ټول لپاره خبر شو ما مست ید رسول الله ید امراه قط نبی صلی الله علیه و سلام لاس مبارک دی وی زنانه د لاس سره نه یو د شوی کو ژوند چې هغه بغیر محرم او خاص کر د بیعت په وخت او ست پیرانو حال وګور بغیر کی رانی سي چې دا لا کوم قسم پیرانی تبایی او کړه د مسلمانانو دی و د ګوري دا زمونږ خلق دی او زمونږ قوم دی او هغه په ترخ کې رانی ودی یا سپینګری دی ویار پیغمبر سپینګری نو پیغمبر بوډا نو دا قسم بیعت چې دا نن کوم شروع دی والله اعلم په دې مونږ نه پوهیږو د صحابه په دور کې تاسو وګورئ چې چا بیعت کړی د تابعینو په دور کې تاسو وګورئ کوم ائمه چې زمونږ ر دین مشران دي دا غی په کتابونو کې او یا دا غی په دغه کې تاسو چې طبیعت ولیدو علیکہ وی بغیر دل اسنیوینہ کا مرشن مردار مرشن داغی خلقو عقیدر دا کم چی صوفیان دی او یا دا کم چی پیر پرستی دا قسم بیعت دا نشتا دا بیعت آغا وقت کی وو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان دیو او نبی علیہ السلام دا ناری نونا مغستو دا زنانا نونا مغستو او دا شرطون قرآن نادل کرو دا داغی دا پارو دا نا چی وستی او ملاکین او اغدی وی جرادی دا تاسو ربیعت کو نرخ در آما سر بیعت کوا یا یا پھر دی پا دنیا کی ذان لاسنیوہ دی جوڑا کی جما سر لاسنیوہ کوا را دے دا صحابہ پا دور کی جتا نشتا مجتہدین پا دور کی جتا نشتا دی امامان پا قول کی نشتا واللہ علم چی دا با دید کم دین روخ کلی بہر حال دا شپک شرطو ندی و پیغمبر دو نارینا اونم دا بیعت اغسطو اور زنانا اونم دا بیعت اغسطو یا ایوہ النبیو اے پیغمبر آئے دا جا کل مومنات تو کل چرا لیتا سرا مومنان زنانا یو بایعنا کا بیعت کی تا سرا علا اللہ یشرکن باللہ شیئن پا دے شرط چی شرک بن کی دا اللہ سرا یو ذرا یعنی حصداران بن نگردی دا اللہ سرا حص شے ولا یسرقنا اغلا بن کی ولا یزنینا او زنا بن کی ولا یقتلنا اولادہن او نبو وجنی خپل بچی ولا یاتینا بے بہتانین او رات لبن کئی پدا سے دروغ سر یفتارینہو چی جوڑکڑی وی دے بہتان لرا تی دروغ لرا جوڑی اغی لرا بین ایدی ہن و ارجل ہن پمین دلا سخ پلوکی او دخ پوخ پلوکی ولا یعصینک فی معروف او نا فرمانی بن گئی پیغمبر استا فی معروف پکار دین کی کاغا امر یو کاغا نہیں فبایعهن نبیعتو کدی سرا لاسنیو کدی سرا لاسنیو یا پا لاسو او یا پا خلی پا کلام واستغفر لهن الله او بخن وارا ردی دا پارا دا اللہ نا ذکر غلطی خدار چا نکی گی سنگ چا دناری نو نکی گی انداز دنانو نکی گی اور زنانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لی دلی پا معراج کی نو چا کلا راغنو دی تیوی زنانو تا چا تاسو گور دیر خیراتو نکوی صدقی دیر دیر کوی زکر چا ما تاسو لی دی پا جہنم کی دیر دیر یو تاسو رو خواندانو ناشکری کوا بل چی پا بیتلی بانی یو بل تسر وقت کارا کی کن او شروع کی زنانا اکثر دا تی چی پا کور کی با دور سمیلاوی گی خوچ سوک و سر یو زیشی یار وی مونږ هر وزن د دې ایک ور تراغلی و واستغفر لهن الله بخنه غواړه دې لپاره دل په دې روایت کې را دي چې نبی له صلوات و سلام کله دې نبی عت واغسته په یو کور کې نا کور په روایت کې دا راغلی وی نبی له صلوات و سلام دې ته و چې تاسو په دې خبرو باندې اقرار وکړو وی غوي چې آو وی بیا جیب تلاش کړئ کنه یعنی په داسې وخت کې د دین لپاره د مجاهدینو لپاره وی بلال تیوی سادر راوالا ناغ سادر راواغستو او زنانو بچا بنگلیستو چا بے والیستو رغوگنا او چا بے گوتا دسرو او سادر تا بے ورزولا زنانو خو پا خیراتونو کی دیر تکلی ننارینو ندا سیوالی وستغفر لهن اللہ بخن غوالا پیغمبر دید پارد اللہ ان اللہ غفور الرحیم یقینن اللہ بخشش کو ان کے دیو میں ربان دانا چندن منگا پا اسلام و پا دین بانی بیعتو کو و پیغمبر رانا مطالبو کی جائلے چندو کی اقا وقت کی ضرورتو نارینو تم ضرورتو زنانو تم ضرورتو جماعت تم ضرورتو مدرسی تم ضرورتو غشی دین دے تم ضرورتو مسلمانان دا مکین راغلیو او خود تنال تا پاتشیو کورن تنال تا پاتشیو پیغمبر زکا غیتوی چی تکڑا شای چندو کی اقا پیغمبر زان سرسنجی ساتی دی چو سب ہم چاور کلنو پیغمبر داس شپه باندې داس خوب نه کړی چې د بالښت لاندې وسته پراته وو نو بیا به خوب نه ورته چې څو بهغه تقسیم کړی نو ان الله غفور الرحیم یا ایها الذین آمنوا سورت شروع شوی هم د دې مثالې نه چې د الله رو دشمنانو سره دوستی مه کوئ بایکاټ وکې ختمه یې هم پاغي ای ایمان والو لا تتولوا قوما ما وړه دوستی مه کوئ دا قوم سره غضب الله علیهم چی اللہ لعنت کردے پاغی بانے قہر او غضب کردے پاغی باندے دنیا کے قہر او غضب پڑے رو خلقو شہو او تاسو یہودو گو رہے آل عمران کی صورت مائدہ کی چی سور اللہ غضب کردے دن دور قہر او غضب اللہ پا بل قوم نرے ذکر کردے ولی توو دا علم و سرو دا کتاب خاوندانو معلومی کی دا چی دا کتاب خاون او دا علم خاون زیاد مستحق دا عذاب او دا اللہ دا لعنت کل چر دا پاغی بانے عمل لے یهود ولی تباشیو زکه چې پای کې علماء پای کې پیرانو نو سره د علم سره د پیر او د شیخ زکه تر اوسه پورې خلق چې سوکوي نه کنه یې را شیخ کا کسو پیسې دا تا سره خای نو دا سو دا ټول شیخان د برګانو د زمانی عالمان به دی دو دا د مکی خلق دی بو ته سجدې کولی دی برا واستغفل زینو ته نو چې واپس بتلنو یهود به هر څه به ول ورکړي نقد بو سرم ډیر وی ساروی بو سرم ډیرو کور ته بخ ماړه روانو دی عزت ولې جوړو دا د علم د وجنه غضب الله علیهم او زیات لعنت د الله په دی باندې شو چې علم د سره دی او ستا مورید پیر ته پروت دی هغه بوت ته پروت دی په سجدا باندې او ته ته خیر دی غضب الله علیهم ته دا غیرت نشی کولی ولې که رد کوي نو ستا خواله بیا هغه نه راځي هغه وی تم صابې شوي ولی تم بی دین شوس ما وگان و زیارتون نمانی غضب الله علیه اللہ قهر و غضب کرده پا غیبان دا سی قوم سر دوستی مکوه اگا قوم ننم پا دنیا کشتا او اگا مسلمان ننم مسلمان دی یا ایو الذین آمنوا اللہ چا توی بس دا اگا وقی غیم مومنانو توی ندانن تا تموی سل کال روستو چی منگا و دا قرآن پا دنیا کی نمونگ توی لا تدولا قوما اگا قوم چې الله وی ما په قهر کړی دنه دوستی وسره مکوا زمونږ مغی سره دوستی دا الله دې موږ غیر دوستای نو ساتي قد یئسو من الاخرته یقینا دا یئسو زمیر چاته وی الیهود نا امید شو دا یهود و من الاخرته دا اخرت کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې نا امید شوی دی کافر کم کافر من اصحاب القبور یعنی قبرون والا الکفار نہ مراد من اصحاب القبور دا من اصحاب القبور دا الکفار دا پارا بیان دی لکه څنګه چې نا امید شوی دی کفار کم کفار قبرون والا اچھا کم تلی دی بدر کی پراتی دی قلیب بدر کی یا هر کافر چې دنیا نه تلی دی غی نا امید شوی دی من کل خیر دا هر خیر ولی اغی په حالت ته کوپر کې تللی چې کافر د دنیا نه لاړ نو هغه سومیت پاتې شو هیڅ امید نشته الله وی دغه سدا يهود زما د رحمت نه د اخرت نه مکمل نه امید دي نو تاسو قوم سره الله وی دوستی مکوه دویم کما یئس الکفار لکه څنګه چې نا امید شوی دي کفار من اصحاب القبور د قبرونو والاونه د چانه نا امید شوی د قبرونو والاونه چې دی خو موږ د سنشي راکولې د قبرونو والو نه امید شوی چې دی خو واپس کېدی نشي لکه څنګه چې نا امید شوی دی موجوده ژوندۍ کافرو من اصحاب القبور د قبرونو والو کافرانو نه چې کوم تدی دا غینه مخ کې مړ دی هغه ته دا خپه تر چې دی واپس نشي راتلې هغه ته دا خپه تر چې دی ژوندۍ کېدی نشي هغه ته دا خپه تر چې هغه مونږ له سنشي راکولې دا من اصحاب القبور کې بیا مختلف معنی کې مفسرې او دا دواړه معنی په خپل ځای باندې صحیح دي د دغه خلق او الله صفات ذکر کو الله یما قهر او غضب کړی په دی باندې دی سره تعلق او دوستانه مساته ولی دا زما د رحمت نه امید لري لکه څنګه چې کفار د قبرونو والو نه امید لري لکه څنګه چې کفار یعنی دا قبرونو والا دا الله د هر یو خیر نه امید لري نو د قصه دا يهود هم سدي نه امید لري نو تاسو هغه سره دوستی کوي دا هغه چا سره دوستی وکړي چې هغه د الله د رحمت او د الله د خیر او د برکت امیدوار دي چې مسلمانان اگر چې غی سره بر دنیا اسباب کمی او غی سره ډیر دی دا کم واخلې او د غډیر او تاسو را مکوي یا ایوه النبی او پیغمبر ایدا جا کل مومنات کل چرالی تا تا مومنان زنانا یو باینکا بیعت کی تا سرا لسنیو کی تا سرا علی اللہ یشرکن باللہ پدې شرط باندې چې شرک ونه کوي دی دا الله سره شیئا یو ذرا ولا یسرقنا او غلا ونه کوي ولا یزنینا او زنا بن کوي ولا يقتلنا اولادهن او نبوج ني خپل بچي ولا ياتين ببهتان او رات لبن کوي دا زنانا په دروغ سره يفترينه په داسې حال کې چې جوړي دي لرا بين ايديهن و ارجلهن پميند لا سخپلو کې او پميند خو خپلو کې ولا يعصينك في معروف او نافرماني بن کوي ستا په خبر دين کې فبايعهن نبی عد کا وردی سرا واستغفر لهن الله او بخنا غوار ردی دا پارا دا اللہ نا ان اللہ غفور رحیم یقینن اللہ ری بخشش کون کے اور رحم کون کے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا لا تتولو قوما دوستی مکوے دا غا قوم سرا غضب اللہ علیہم چی قہر او غضب کردے اللہ پا دیبانی قد یئسو من الاخرت یقینن امید شوید دا آخرتنا کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې نا امید شوی د کفار یعنی قبرونو والا د هر یو خیر نه.